NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Spaanse premier Sanchez kan vrijwel zeker door. Zijn socialistische partij heeft afspraken gemaakt over een coalitie met de Catalaanse separatistische partij van Puigdemont. Gesprekken hierover leidden afgelopen week tot rellen in Spanje. In ruil voor de samenwerking heeft Puigdemont amnestie geëist voor zichzelf en andere separatisten. In het Jabalia-vluchtelingenkamp bij Gaza-stad zijn afgelopen nacht 65 doden gevallen, zeggen Palestijnse bronnen. Het Israëlische leger zegt alleen dat er bij een operatie in Jabalia terroristen zijn uitgeschakeld. Russische hackers zijn verantwoordelijk voor een hack die in oktober vorig jaar stroomuitval veroorzaakte in een deel van Oekraïne. Dat zegt een Amerikaans beveiligingsbedrijf. Door die cyberaanval werden stroomonderbrekers geactiveerd en daardoor viel de elektriciteit uit. In het schooljaar 2021-2022 waren er 35.000 voortijdige schoolverlaters. Er is sprake van een trend, want in de afgelopen 7 jaar steeg hun aantal jaarlijks. Met uitzondering van de coronajaren, omdat toen middelbare scholen coulanter waren met hun beoordeling en diploma's. ANWB verkeersinformatie. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Ten zuiden van Eindhoven staat wel file op de A2 richting Maastricht. Tussen knooppunt Leenderheide en Leende 6 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk. 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Door een auto met pech is de rechterrijstrook dicht. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. In de diplomatieke wandelgangen wordt nagedacht over een vredesoverleg tussen Kiev en Moskou. Dat schrijven Amerikaanse kranten. Er zou zelfs sprake zijn van druk op president Zelensky vanuit Amerika en de Europese hoofdsteden. Zo dadelijk Hubert Smeets van Raam op Rusland. Intussen wordt in Marokko de McDonald's geboycott. Maar we beginnen bij de oorlog tussen Israël en Hamas. Tijd voor buitenland, we gaan de grens over. We gaan de vijand niet alleen militair verslaan, maar zullen ook de economische oorlogsvoering winnen. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu over zijn voornemen om Hamas ook financieel te raken. Maar intussen zijn er ook aan Israëlische kant grote zorgen over de gevolgen van deze oorlog voor de eigen economie. 300 economen waarschuwen voor een aanstaande recessie in Israël. Vanuit Tel Aviv, David de Jong, Midden-Oosten-correspondent voor het Financieel Dagblad. David, voordat we over de Israëlische economie komen te spreken, Israëlische troepen zouden Gaza-stad hebben omsingeld. Wat zijn de laatste berichten van het front die jij daar hoort? Dat Israëlische militairen en Hamas-strijders in zware gevechten zijn verwikkeld in Gaza-stad. Ja, en we hoorden net in het nieuws, hè, ook bij het vluchtelingenkamp Jabalia zou weer gebombardeerd zijn. Dat is wat vannacht gebeurd. De gewapende tak van Hamas. Even kijken, de verbinding met David de Jong is weg. We gaan even kijken of we opnieuw... Nee, ik ben er nog. Ah, je bent er nog, David. Ik ben er nog. Ja, ja. Praat ons nog even bij, de laatste berichten alsjeblieft. Ja, de gewapende tak van Hamas, de Al-Qassam-brigades, die claimen dat er daar 65 mensen bij zijn gedood. Het Israëlische leger claimt dat er... Ja, de verbinding is weer even weg. Dat hele zware gevechten zijn in geld. David, ik ga je even vragen of je op de telefoon wilt overschakelen. Dan kunnen we het gesprek hopelijk zo vervolgen. Ja, heel goed. Even kijken. David, laten we even doorgaan naar de berichten zoals we ze net in onze introductie ook hoorden. Netanyahu die dus zegt dat ze de vijand niet alleen militair, maar ook economisch zullen verslaan vanuit Israël. Wat zijn precies zijn plannen daarvoor? Zijn eerste plan is eigenlijk om een steunfonds, een noodsteunfonds voor Israëlische bedrijven, zowel MKB-bedrijven als start-ups, te beginnen. En dat samen ook met de geroemde high-tech-industrie, venture capital, investeerders en andere ondernemers, honderden miljoenen dacht ik, overheidsgeld in te laten vloeien. Ik denk dat je door de problemen met de verbinding mijn vraag niet goed hoorde. We komen zo meteen zeker bij de Israëlische economie. Maar ik wilde even nog stilstaan bij de plannen van Netanyahu, die dus ook de financiering, de geldstromen naar Hamas wil aanpakken en zegt de vijand ook economisch te willen verslaan. Wat is precies wat hij op dat gebied heeft voorgesteld? Nou, het eerste is dat er geen enkele werker uit Gaza of Palestijn uit de Gazastrook, alle 15.000 vergunningen zijn per direct ingetrokken. En Netanyahu geeft aan dat hij ook nooit meer, er mag nooit meer een Palestijn uit de Gazastrook in Israël werkzaam zijn. Nu en als de oorlog is afgelopen. Dus dat is één ding. Het tweede is eigenlijk achter de geldstromen van Hamas gaan. Het politieke bureau van Hamas zit voornamelijk in Qatar, ook deels in Libanon, maar voornamelijk in Qatar. En de grote geldschieter, dat was vroeger Qatar, dat is inmiddels is dat Iran, om als het ware achter de stroommannen te gaan, die dus de honderden miljoenen dollars vanuit Iran via stroommannen, via middelmannen naar de Gazastrook laten vloeien. Dus of dat inmiddels sancties is, die vooral door de Verenigde Staten, de belangrijkste bondgenoot van Israël, kunnen worden uitgeoefend. Of dat Israël via hun veiligheidsdiensten of de militaire veiligheidsdienst direct achter die geldstromen aangaat, dat is nog niet duidelijk. Maar er zijn dus verschillende opties die daarvoor liggen om die geldstromen naar Hamas af te snijden. Ja. Ook de financiële instituties die daar natuurlijk een hele belangrijke rol in spelen. En dan, David, naar de Israëlische kant. Want er zijn intussen dus ook grote zorgen over de gevolgen van de oorlog voor de eigen Israëlische economie. 300 economen hebben een brief geschreven aan premier Netanyahu en aan de minister van Financiën Smotrich. Wat is daarin hun belangrijkste boodschap? De belangrijkste boodschap is eigenlijk het oorlogskabinet, wat 4 dagen is aangetreden na het begin van het oorlog, wat bestaat uit premier Netanyahu, de Israëlische defensieminister Yoav Gallant en de oppositieleider Benny Gantz, dat die zich helemaal focussen op het vergroten van de defensieproductie. En de 300 economen hebben in hun open brief gezegd: focus alsjeblieft je ook breder. Focus niet alleen op het uitbreiden van de militaire productie, van de defensieproductie, maar zorg ervoor dat alle andere aspecten van onze economie, de high-tech-industrie, de landbouw, het toerisme en innovatie, de innovatie-economie die ontzettend belangrijk is voor Israël, dat die ook gestimuleerd wordt. Ja, maar wat merk je, David, zelf concreet van de economische situatie in het land? Hoe is die veranderd sinds of na het uitbreken van de oorlog tegen Hamas? Nou, je hebt natuurlijk de grootste mobilisatie die dit land op dit moment kent. Er zijn meer dan 360.000 reservisten zijn opgeroepen. Dat merk je aan natuurlijk, dat dit zijn meest over het algemeen mannen en vrouwen tussen de 18 en 30 jaar. Veel restaurants zijn dicht. Er was al een enorme krapte in de horeca wat betreft bedienend personeel. Maar nu is het grote deel van het bedienend personeel is verdwenen. Of het winkelpersoneel is weg. Dus winkels zijn gedwongen te sluiten. Veel start-ups die natuurlijk op jonge werknemers bouwen en steunen, functioneren niet meer of kunnen werken niet meer, of er kan geen ontwikkeling plaatsvinden. Het toerisme, een enorme bron van inkomsten voor Israël, de hele toeristische sector is ingestort. Net als eigenlijk tijdens de coronapandemie, waar je veel parallellen ziet. Ja. En dus het is ook, je merkt ook aanzienlijk dat het nog steeds 4 weken na de aanval en het uitbreken van de oorlog veel rustiger is op straat en gewoon heel veel winkels en horecagelegenheden dicht zijn. En dan, David, hoe groot is de angst voor een recessie onder economen, maar ook onder de bevolking daar? Enorm. Je ziet het, je merkt als je met ondernemers praat, zowel grote investeerders als eenpitters met een eenmanszaak in de architectuur of Als timmerman. Ik bedoel, er is op dit moment ligt gewoon het land is zo veel gefocust op de oorlog. Dat heel veel andere aspecten van het land liggen gewoon stil. Dus dat de economische productiviteit is enorm gedaald. Ja. Met tientallen procenten gedaald. En ja, daar merk je natuurlijk aan dat de angst voor een recessie, en dat geeft de Centrale Bank van Israël ook aan, is enorm gegroeid. Ja, nou zei je al even dat de regering wel pogingen doet om de burgers en bedrijven tegemoet te komen door dat fonds wat is opgericht. Maar wat denk je, gaan die breed geuite zorgen over de economische consequenties van de oorlog nog verdere invloed hebben op de koers van de regering? Of rekent die erop dat ze eventueel ook in economische zin steun van hun bondgenoten zullen krijgen? Nou ja, Israël krijgt jaarlijks, althans op militair gebied, al miljarden. Er is net weer 4 miljard door de Verenigde Staten goedgekeurd. Kijk, Netanyahu, naast dat hij altijd zich vooropstelde als de veiligheidsman, ook als de man die er voor de economie staat. Maar wat er nu uitwijst is natuurlijk dat met de totale economische focus op de oorlog, dat daarbij de economie, die al enorm verzwakt was door 10 maanden lang van demonstraties en interne strijd over de juridische hervormingen van zijn vorige kabinet, dat die dus nog verder verzwakt raakt. Ja. En Israël moet dat zelf oplossen. Er komt geen economische steun van bondgenoten. Dan moet het wel heel erg slecht gaan. Ik bedoel, Israël is een ontzettend robuuste economie. Economie van bijna 500 miljard dollar. Dus ze zullen in eerste instantie hun eigen bandjes moeten stoppen op economisch vlak. Maar grote zorgen over de gevolgen van de oorlog voor de economie zijn er dus wel degelijk. Hartelijk dank, correspondent David de Jong vanuit Tel Aviv. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Of the total funds that have been provided to Ukraine since the beginning of the war, which is in excess of $60 billion, and that's not just security assistance, that's economic and financial assistance, humanitarian assistance. We've gone through about 96% of what's left. Amerika is bijna door het geld voor Oekraïne heen. Maar liefst 96% van het fonds dat bestemd is voor Kiev is uitgeput. Dat zei een woordvoerder van de Amerikaanse regering gisteravond. Reden dus voor de Oekraïners om zich zorgen te maken. En dan zijn er de berichten dat Amerika en Europa Oekraïne onder druk zouden zetten om te onderhandelen met de Russen. Hubert Smeets van Raam op Rusland. Welkom, Hubert. Dank je zeer. De Oekraïense president Zelensky ontkende deze week dat hij onder druk gezet wordt om te onderhandelen. Maar welke tekenen zie jij? Worden de Oekraïners nou vanuit Amerika en Europa toch richting overleg met Poetin geduwd? Ja, er zijn tekenen die allemaal niet expliciet zijn. Het is allemaal erg onder de radar. Het is allemaal heel erg indirect. Maar Zelensky is in Amerika geweest, niet zo lang geleden, en heeft daar zich nogal eenzaam gevoeld. Althans, dat is bericht in een heel groot artikel in Time Magazine door een vrij gerenommeerde journalist die overigens zijn bronnen daarvoor niet onthulde. Maar in dat profilerende interview in Time Magazine komt Zelensky zelf ook aan het woord. En daar spreekt toch een man die eigenlijk niet ten einde raadt, dat is overdreven, maar die voelt dat de steun uit de Verenigde Staten aan het afkalven is en die op zoek is naar nieuwe bondgenoten, met name in Europa. Maar er zijn zowel vanuit Amerika als vanuit Europa wel degelijk signalen dat er druk wordt uitgeoefend op Zelensky. Het meest concrete voorbeeld kwam uit Italië. Hè? Het telefoongesprek waarin Meloni zich liet ontlokken, de Italiaanse regeringsleider, dat Zelensky een uitweg moest zoeken. Ja, want wij in Europa zijn moe en daarom moet Zelensky in Oekraïne een uitweg zoeken. En die uitweg. Moe van de oorlog, hè? Ja, wij moe van de oorlog, ja. En vooral ook natuurlijk moe van het perspectief dat er twee oorlogen woeden die alle twee een wereldbrand kunnen worden, of eigenlijk al zijn, namelijk ook in het Midden-Oosten. En Meloni, die opmerkelijk genoeg pro-Oekraïns was, gelet op haar coalitiepartners zou je dat niet van haar verwachten, want in haar regering zitten ook vrij veel, je zou kunnen zeggen, Poetinisten light, 0.0. Maar zij was tot nu toe altijd heel pro-Oekraïns. En zij is dus kennelijk moe in financiële zin. Zij is moe om de electorale mobilisatie in eigen land op gang te houden. En dat zie je her en der in Europa ook. En dat ziet ook de commandant van de Oekraïnse krijgsmacht, Zaluzhny, die in Economist vorige week gezegd heeft, er is een padstelling. Ons offensief is mislukt en we zitten nu in een situatie die lijkt op de Eerste Wereldoorlog. Nou, dat is een perspectief waar Europese landen natuurlijk niet om zitten te springen. Nee, maar eventjes nog naar de signalen die er nu zijn om te gaan onderhandelen. Vanuit Amerika zijn die er namelijk ook. Hè. Bij NBC worden Amerikaanse bronnen geciteerd die ook zouden zeggen dat de druk op Kiev wordt opgevoerd. Ja, en dat ligt ook voor de hand als dat het gebeurt, omdat dat voorjaarsoffensief of dat zomeroffensief niet heeft opgeleverd wat velen dachten, ook in Oekraïne zelf, dat er misschien ook uitputting ontstaat in Oekraïne zelf. Hmm. Er is sprake van dat als dit zo doorgaat, deze Eerste Wereldoorlogssituatie, dat ook vrouwen gemobiliseerd moeten gaan worden, niet voor de dienstverlenende taken in de krijgsmacht, maar gewoon voor fronttaken. Ja. Dat kan de Oekraïnse economie ook niet volhouden. Nee. En daarom is er een soort van, kun je zeggen, een combinatie van druk vanuit de Verenigde Staten, of suggesties, met enige pressie geformuleerd, en Europa, en ook wel inzicht in Kiev zelf, dat de woorden die gesproken worden door Zelensky, wij vechten door tot de volledige overwinning, totdat de grenzen van 2014 zijn terugheroverd op de Russen, de Russische bezettingsmacht in de Donbass en op de Krim, dat dat toch vooral politieke uitspraken zijn en niet wezenlijke plannen van de huidige regering in Kiev. Hmm. Maar nog even naar Amerika, want daar is dus ook het huidige budget voor Oekraïne bijna op. Ja, en dat is wat Zelensky zeer veel zorgen baart, en ook andere Oekraïners. Ze zien ook dat met die nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden de budget van Oekraïne gekoppeld wordt aan het budget voor Israël. Met andere woorden, dat Oekraïne geen zelfstandige stem meer heeft in Washington om voor meer steun, militair zowel als economisch, te pleiten. En dat baart natuurlijk ook veel zorg. Hmm. Maar goed, het officiële standpunt van de meeste westerse regeringen is dat de beslissing om al dan niet te gaan onderhandelen met de Russen alleen aan de Oekraïners zelf is. Maar achter de schermen circuleren er dus wel degelijk verschillende scenario's, hoor ik je zeggen. Laten we die eens afgaan met elkaar. Welke scenario's zie jij als inzet van eventuele onderhandelingen? Nou, even vooraf, vredesonderhandelingen zijn niet aan de orde. Als er al gesproken gaat worden tussen Russische delegaties en Oekraïnse delegaties, dan zijn het onderhandelingen over een staakt het vuur of over een wapenstilstand, of hoe je het ook wil noemen. En dan is het meest voor de hand liggende scenario een scenario wat doet denken aan de Koreaanse oplossing in 1953... of de Duitse oplossing in 1955. In twee verschillende scenario's. Twee verschillende scenario's van een verdeeld land, waarbij in dit geval Oekraïne zich niet hoeft neer te leggen bij de bezetting van grote delen van het Oekraïnse grondgebied, maar dat er wel een soort van wapenstilstand wordt gecreëerd, zodat Oekraïne zich kan herstellen, en ook een soort van wapenstilstand gerealiseerd wordt die het mogelijk maakt voor het Westen om de sancties tegen Rusland nog even voor te zetten, zodat Rusland niet al te zeer beloond wordt voor een eventueel wapenstilstand. Dat is, zeg maar, eventjes de Koreaanse variant. Dat is de Koreaanse variant, want daar is tot nu toe ook nog steeds geen vrede tussen die twee. De Duitse Korea's variant. De twee Korea's, Noord- en Zuid-Korea. Ja. De Duitse variant is, je zou kunnen zeggen, een iets verder ontwikkeld idee, gebaseerd ook op de Koreaanse ervaring. Toen in 1955 West-Duitsland, de Bondsrepubliek, lid werd van de NAVO, toen was Duitsland een verdeeld land. De NAVO heeft als uitgangspunt dat er geen landen met koude, bevroren conflicten toe kunnen treden tot het bondgenootschap. Dus Oekraïne zou dat op dit moment niet kunnen, want bijna 20% van het grondgebied is bezet gebied, bezet door Rusland. In Duitsland was dat niet het probleem om de Bondsrepubliek lid te laten worden van de NAVO. En in een eventuele wapenstilstandsovereenkomst zou het vrije Oekraïne wel die toetredingsstappen richting NAVO en de Europese Unie kunnen zetten, zonder dat Kiev, de regering daar, afstand doet van haar pretenties jegens de bezette gebieden in de Donbass en op de Krim. Ja, dus even in dat Duits, zeg maar eventjes het plan naar Duits voorbeeld, legde Oekraïne zich de facto neer bij het verlies van de bezette gebieden. Maar niet formeel. Maar niet formeel. En wordt dus eigenlijk de toekomst van die bezette gebieden vooruitgeschoven. En het effect daarvan kan zijn dat wanneer er veranderingen ontstaan, bijvoorbeeld doordat de chaos in Rusland zo groot wordt dat de regering in Moskou die bezetting niet meer kan financieren, dan doemt ineens het perspectief van de DDR op. Mm. In 1989 viel de muur en een jaar later was de DDR deel van West-Duitsland en ook gewoon lid van de NAVO. Ja, maar hoe waarschijnlijk is het, Hubert, dat Zelensky inderdaad aan tafel zou gaan met de Russen? Nou, dat is op dit moment niet heel erg waarschijnlijk, omdat de stemming, de politieke en de maatschappelijke stemming in Oekraïne zo anti-Russisch is geworden door alle oorlogsmisdaden die er de afgelopen anderhalf jaar zijn gepleegd door de Russische bezettingsmacht, dat Zelensky zich eigenlijk niet kan permitteren om het initiatief te nemen daartoe. Hij zal het alleen maar doen, meegaan met de Amerikanen en misschien wat Europese mogendheden, wanneer hij niet anders kan. En dan nog zal zo'n onderhandeling zich afspelen in een buitengewoon kille atmosfeer, waarbij de perspectieven op een werkelijke oplossing op langere termijn ver uit het zicht zullen blijven. Maar dan nog eventjes naar ook de rol van Europa hier. De Europese Commissie onder leiding van Ursula von der Leyen heeft deze week natuurlijk nog groen licht gegeven voor toetredingsonderhandelingen met Oekraïne. Hoe speelt die toenadering tot de EU een rol in dit alles? Leidt die tot verdere frustratie bij de Russen? Ja, voor de Russen is de Europese Unie eigenlijk gewoon een filiaal van de NAVO. Vroeger werd in Moskou dat een beetje onderscheiden. De NAVO was een militair bondgenootschap en dat was een vijandig bondgenootschap, maar de Europese Unie was wel handig, kon je handel mee drijven. Die tijd is voorbij. Dus de toenadering van Ursula von der Leyen richting Oekraïne, en dat is echt een hele belangrijke stap die in Oekraïne ook zeer gewaardeerd wordt. Want het is allemaal begonnen, 8 jaar geleden, met de toenadering van Oekraïne naar Europa, niet tot de NAVO. Nee. Dat wordt in Oekraïne zeer belangrijk gevonden, en dat is misschien ook wel, zou je kunnen zeggen, een handreiking die Zelensky de mogelijkheid biedt om toch eens te gaan nadenken over een soort van wapenstilstandsbesprekingen. En even nog vanuit het Europese perspectief, als in Amerika het geld opdroogt, zie jij signalen dat Europa zelf de steun gaat opschroeven? Nee, dat zie ik niet. En dat betreur ik. Maar volgens mij schuilt Europa ook in dit dossier, om het chic te zeggen, onder de paraplu van Washington. Nog wel. Ja, en dat kan niet lang meer duren, want deze oorlog in Oekraïne is meer onze Europese oorlog dan de Amerikaanse oorlog. Dus Europa zal een keer initiatief moeten nemen uit zichzelf en niet wachten op de Verenigde Staten. En intussen is er dus die druk op Zelensky vanuit Amerika en Europa om op te schuiven. Hartelijk dank, Hubert Smeets van Raam op Rusland. Buitenland uitgelicht. ولكن حنا شركه 100% مغربيه كريم رسميه وباليقين في الذكره ديال هاد العلامه التجاريه ما كتمشي لا لاي حكومه ولا اي جهه سياسيه فقط هي نقطه في وسط البحر ديال الخيرات اللي كنساهموا بها في البلاد. We zijn gewoon een echt Marokkaans bedrijf, zo benadrukt McDonald's in een spotje in Marokko. Het bedrijf verkoopt in Marokko steeds minder kipnuggets en milkshakes. Marokkanen mijden de McDonald's. En dat heeft alles te maken met de oorlog van Israël in Gaza. Contact daarover met Marokko-correspondent Samira Jadir. Samira, waarom zijn ze in Marokko zo boos op de bekende hamburgerketen? Ja, toen de oorlog in Gaza begon, werden er in Israël beelden gedeeld dat de IDF-soldaten gratis maaltijden kregen van McDonald's. Nou, de mensen hebben dat hier gezien en zeggen dat het bedrijf daarmee de bombardementen op Palestijnse burgers in Gaza steunt. De Marokkanen voelen zich hier sterk verbonden met de Palestijnen. En daarom lopen de klanten hier dus massaal weg bij de fastfoodketen. Nou, McDonald's was altijd enorm populair in Marokko. En nu hoor je veel mensen zeggen van waarom zouden we daar eigenlijk überhaupt naartoe gaan? Onze Marokkaanse keuken is de beste van de wereld. En beter eten we gewoon tagine bij het lokale restaurant. Maar nu komt McDonald's dus met een reactie op die boycott van de burgers. Hoe reageren ze daarin? Ja, dus McDonald's Marokko krijgt dus steeds minder klanten door de oorlog. En hoe langer het duurt, hoe meer mensen het bedrijf dus links laten liggen. En nu komen ze dus inderdaad met dit filmpje naar buiten. En dan zeggen ze inderdaad van, wij zijn 100% Marokkaans. En dat hun hart uitgaat naar de Gazanen. Ook beweren ze dat als hun beleid het zou toelaten, ze hun ook zou helpen. Net zoals ze dat hebben gedaan na de zware aardbeving in Marokko afgelopen september. Toen had het bedrijf iets van 2 miljoen euro gedoneerd voor noodhulp en gratis maaltijden uitgedeeld in Marokko. En Samira, is McDonald's het enige bedrijf in Marokko dat nu in deze situatie zo onder vuur ligt?